राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9:30 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ का सत्संग आज ही है। इतने दिन सत्संग हुआ उसमें कोई मेरा अनुचित कथन हुआ तो उसके लिए सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग उदार हैं, अवगुणों की तरफ नहीं देखते, ये अच्छी चीज है। संसार असत नाशवान बताते हैं, क्षण बंधन और दुखालय कहते हैं। संसार दुखालय भी है और इसको कहा है कि भी सब वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। ये दोनों बातें शास्त्रों में आती है, दुख स्वरूप है संसार और भगवान का स्वरूप है, तो दोनों में विरोध मालूम देता है। भगवत स्वरूप है तो दुखालय नहीं हो सकता और दुखालय है तो भगवान का स्वरूप कैसे होता है। तो सीधी सारी बात है, अगर संसार से सुख चाहते हैं तो दुखालय मिलेगा और अगर सेवा करते हैं तो भगवान का स्वरूप होगा ही। आप चाहे सो ले लो, संसार से सुख चाहना है तो उसको सुख नहीं मिलेगा, वो दुख ही दुख मिलेगा, दुखालय दुखालय है। और सेवा चाहता है, सबकी सेवा ही करता है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अवस्था से परिस्थिति से पद से अधिकार से सबको सुख कैसे पहुंचे। सर्वभूत हिते रता, ऐसे सेवा करने वाले के लिए संसार भगवत स्वरूप है। सेवा करने की यही बात नहीं है कि एक रीति से ही होता है, सेवा करने की बात सब तरह से होती है, छोटे से बड़ी सेवा हो जाती है, बड़ी से बड़ी बड़ी सेवा हो जाती है अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान ने कहा है स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विंदरी मानव यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ। जिस परमात्मा से संसार प्रकट हुआ है और जिस परमात्मा से संसार सब व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की सेवा करना है। सेवा के कई तरह के ढंग है, भगवान के साधना के कई तरह के ढंग है, ऐसे सेवा करने की ढंग कई है। भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान को भगवान मानते थे। इतिहास के देखने से पता लगता है आज जितने आदमी कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, महाभारत के समय भगवान कृष्ण को भगवान मानने वाले बहुत कम थे। महाभारत के पात्रों में भी विदुर जी महाराज है, कुंती है, भीष्म जी महाराज है, ये जानते थे। इतना युधिष्ठिर भी नहीं जानते थे, ऐसा मालूम होता है। तो वे अपने कर्मों से भगवान का पूजन करते हैं। तो युद्ध में भीष्म जी के सामने जब भगवान आते हैं सारथी बन करके अर्जुन का रथ हांकते हैं, उस समय महाराज ने युद्ध किया है भीष्म जी ने, लोहलुहान कर दिए, बख्तर तोड़ दिया, बड़ा लोहे का कवच पहनने के लिए तो तोड़ दिया है, हाथों से लगाम पकड़े हुए है, चाबुक पकड़ा हुआ है, तो उस बनना था छोटे छोटे बाणों से हाथों को बेद दिया, लगान पकड़नी बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसे लोहलुहान कर दिया। ये क्या है? ये पूजन है। भीष्म जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े जानकार थे। उनके जब अस्त होने लगे तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा है कि तुम्हारे कुछ भी शास्त्रों की बात जानना हो तो भीष्म को जान लो, भीष्म शास्त्रों का सूर्य है, वो अस्त हो रहा, जो कुछ पूछना हो तो उस भीष्म से पूछो, इतने जानकार, इतने ज्ञानी, इतने बाल ब्रह्मचारी और इतने शूरवीर और इतने भगवान के भगत, इतने ही तद्बुद्धि थे। परंतु वहां युद्ध होता है तो स्वकर्मणा तो वो पूजन है भगवान का। भागवत में जब विष्णु जी ध्यान करते हैं तो मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है, लोहलुहान हो गए हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करे, मेरा चिंतन भगवान का हो। जैसे पुष्प चंदन चढ़ा करके और भगत ध्यान करता है, ऐसे विष्णु जी मेरा ध्यान करते अपने बाणों से चिंतन करके, तो वो पूजा है। मानो असली किसी तरह पूजा हो जाए, हम पूजक है, इनका पूजन करते हैं, इस भाव से युद्ध करना भी पूजा हो जाती है। ऐसे भगवान का पूजन करना है तो उस पूजन करने वाले के लिए भगवान इस साक्षात संसार भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। ये भक्त होते हैं चार प्रकार के, उन भक्तों में ये आए हैं ज्ञानी भक्त, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो उन भक्तों में ये बात बताई है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, बहुनाम जन्मनाम अंते जन्मने वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये प्रपत्ति है कि सब कुछ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे समझ करके ऐसा ज्ञानवान मेरा भक्त है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, अनाशक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, कई तरह के योग है। गीता में भी चार मुख्यता से है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, इनका विशेषता से वर्णन है और संक्षेप से है। इन योगियों में गुणातीत जो ज्ञानी भक्त है, गुणातीत के लिए भी दुर्लभ नहीं बताया, कर्मयोगी के लिए भी दुर्लभ नहीं बताया, ज्ञान योगी के लिए भी दुर्लभ नहीं बताया। वासुदेव सर्वविधि जो ज्ञानवान है, ये भक्तों में चार भक्तों में एक भक्त है, तो वो दुर्लभ है। वासुदेव सर्व ये ज्ञानवान बताया। तो सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विशेष कहने की प्रतिज्ञा की है, विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, और उसके जानने के बाद तुम ज्ञातव्यम नावशिष्यते, जानने की बात कोई बाकी रहेगी नहीं, क्योंकि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे सिवाय अन्यत है ये नहीं, मेरे को जान गया तो मान जाएगा। पंद्रहवें अध्याय में भी कहा है, यो मां मसे मोड़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववित, मेरे को जान गया वो सर्वज्ञ है, ऐसा भाव मां भजती है, उनका लक्षण है। तो सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा का स्वरूप है। गीता में सब परमात्मा का स्वरूप है ये भी आई है, सब में परमात्मा है ये भी आया है, सभी परमात्मा के अंतर्गत ये भी आया है, और सब परमात्मा की सृष्टि है, मालिक परमात्मा ये आया है। इनमें किसी तरह से उपासना की जाए उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई। परंतु वासुदेव सर्वम ये भक्ति माया है, उसको दुर्लभ बताया भगवान, ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है, बहुत कम है। ऐसे समुद्र रूप की व्याख्या भगवान ने की है, अरे ग्रंथ में ये नहीं मिलती है। गीता में भी समग्र पद कर्मों के लिए आया है और भगवान के भक्तों के लिए आया है। असल से हम समग्र माम यथा ज्ञासी, मेरे समग्र रूप को जैसे उसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज सब भगवान का स्वरूप है, तो ये समग्र भगवान है परमात्मा। जैसे ब्रह्म की उपासना भी आप क्षमा करो एक देशी उपासना है, साकार की उपासना भी एक देशी उपासना है, और सब मिलकर उपासना वो समग्र भगवान की उपासना है, इसका विशेष वर्णन है। तो उसकी बात विशेष नहीं सामान्यता से कही है, विशेष बात कहने की मन में आई है कि गीता का खास क्या विशेष है जिसमें गीता विशेष जोर देती है, तो वो है शरणागति। अर्जुन और भगवान साथ में रहते थे, सैया सनातन विकतन भोजन आदि ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखे पृथ्वत्तर सर्वम से हे महान महितया कुमते रघुंग। भागवत में ऐसा कहा है अर्जुन ने कि मैं साथ रहता था, सोने में बैठने में चलने में काम करने में स्नान करने में भोजन अर्जुन करने में भोजन करने में सब जगह मैं साथ रहता था, मैं उनको जान नहीं पाया। ऐसे कहा जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब, तो सब समय साथ रहते थे, कभी गीता का उपदेश नहीं दिया, समय बहुत मिलता था। और यहाँ दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार हो गई है और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, पहले अध्याय के 20वें श्लोक में ही कह दिया है, शस्त्रों के तैयारी कटाकर चलने की तैयारी हो रही है, शंख ध्वनि हो गई है। ऐसे समय में धनुर्जिम पांडव वो युद्ध करने के तैयार हुआ है। तो उस समय में क्या कोई विलक्षण एकांत समय था कोई विवेचन करने का? दार्शनिक गीता पर जितनी टीकाएं हुई है कोई ग्रंथ पर मैंने नहीं देखी इतने, किसी टीका किसी ग्रंथ पर भी इतनी टीकाएं नहीं है। अनुवाद तो बाइबल का बहुत हुआ है, घनी बहुत भाषा में हुआ है, पर तो टीका नहीं है। टीका का मतलब उसके गहरे अर्थ को विलेज करने वाले, ऐसा गहरा अर्थ गीता में है इतनी टीका किसी पर नहीं हुई है। सैकड़ों हजारों टीका हुई है और होती चली जा रही है विलक्षण विलक्षण, क्योंकि जो भी कोई लिखता है तो कुछ न कुछ नई बात आती है तब लिखता है, नहीं तो गीता लिखी पड़ी बहुत टीका है क्या जरूरत है तुम्हें। और उतना करने पर भी उसमें बहुत विलक्षण बातें इतनी है, उम्र भर करते रहो तो कोई अंत नहीं आता। मैं तो कुछ ज्यादा पंडित नहीं हूँ, विचारक भी गहरा नहीं हूँ, फिर भी मेरे को दिखती है तो अभी तक विलक्षण गीताएं क्या गीता का अर्थ मेरे को दिखता ही रहता है, आता ही रहता है। भगवान की कृपा से विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होते हैं। तो गीता गहरी चीज है और सुगम है, भाषा बड़ी सीधी, हिंदी का अच्छा बोध हो तो गीता का संस्कृत समझ सकता है, इतना सरल संस्कृत है। भागवत का इतना सरल नहीं है, संस्कृत कठिन है और गीता की संस्कृत बड़ी सीधी सरल है और भाव बड़े गहरे है। उन सबका सार क्या है? तो वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और गीता का सार है शरणागति, भगवान के शरण हो जाना। और ये सुगम साधन है और सरल साधन है और बड़ा ऊंचा साधन है। माम एकम शरणम व्रज, भगवान के चरणों के शरण होना, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंदे, मेरा आश्रय यत्न करते हैं वो समग्र में मुझको जान जाते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलो, हे नाथ मैं आपको शरण में, इतनी सी बात भाई बहन सा ध्यान दे, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान खुश हो जाते हैं। माता केकई के मन में ये बात रही कि भरतलाल मेरे को कह दे माँ, कह दे माँ, मन में रही ऐसे भगवान के मन में है सज्जनो कि ये कह दे हे नाथ मैं आपका हूं। ये भगवान सुनना चाहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, सब मेरे अंश है और मेरे से उत्पन्न हुए हैं, और सबका पालन मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परंतु आपके द्वारा भगवान ये सुनना चाहते। जैसे गृहस्थ घर में आकर बैठ दिन में काम गया, आया जल पीने के लिए बैठा है, छोटा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ एक चाबी हाथ में लेकर और पिताजी के हाथ में दे देता है, पिता खुश हो जाता है कितना बड़ा हो जा। ऐसे भगवान कहते हैं तुम मेरे को वेद हाथ में आप गाओ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त प्रेरते प्रेम दे देता है। तो भगवान कहते अष्टनामी खा लेता हूँ पत्र पुष्प पुष्प तो सुवर्ण का होता है परंतु जब वो प्रेम से देता है तो भगवान को याद नहीं रहता कि पत्र है पुष्प क्या प्रेम से देता है तो बस खा ही लेता हूँ। विदुरानी ने छिलके दिए छिलके खा लिए और छिलकों में जो आनंद आया वो गिरी में नहीं आनंद आया। भक्त को पता नहीं मैं क्या दे रहा हूँ तो भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे ही बजा में हूँ। तो भगवान ये चाहते हैं कि तुम कह दो हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान ने संसार के सुख के लिए कर्म सामग्री दी और इसके उद्धार के लिए ज्ञान दिया उपासना के लिए साधन बताए सब उसे चीजें दी भगवान ने और दे करके अपने मानते हैं। परंतु ये भगत भगत कहते हैं भगवान को मैं मेरा हूँ इसमें भगवान को आनंद बहुत आता है विशेष आनंद आता है और उसकी कृपा से वो उद्धार दुनिया का कर सकता है इतनी उसमें सामर्थ्य आ जाती है। वो उसकी नहीं भगवान की दी हुई और अपनी शक्ति मानता है वह शक्ति काम नहीं करती अभिमान हो जाता है। भगवान की शक्ति से महाराज अनंत कार्य कर सकता है अनंत सामर्थ्य आ जाती है। तो भगवान के शरण हो जाना 18वें अध्याय का 66वां श्लोक खास है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू चिंता मत कर तू केवल मेरे शरण आ जा सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अर्जुन वो पापों में डर था पाप में वह श्वेत असमान हतीताई ने इन आत्मयों को मारने से मेरे को पाप लेगा और कथम भीष्म महान संख्य द्रोण से भीष्म द्रोण को बाणों से कैसे मारू मैं किस तरह से मार ये डर था। भगवान कहते मेरी शरण हो जा सब रक्षा मैं करूंगा सब पाप से मुक्त कर दूंगा तू चिंता कर ही मती लोग पर लोग सब मैं करूंगा। तो सब कुछ भगवान करते हैं तो भगवान की शरण हो जाना हे नाथ मैं आपका हूँ। शरणागति बहुत सरल है जिस तरह से कोई नींद लेना चाहता है तो नींद के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता है सब तरह की वृत्तियां छोड़ कर सो जा आप साफ नींद आ जाती है। ऐसे हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसे भी हो जाए आप से आप शरण हो जाता है क्योंकि शरण तो भगवान के हुआ है। ध्यान देना एक बात भगवान संपूर्ण अनंत जीवों का पालन पोषण करते हैं तो संसार मात्र को अपने शरण में ले रखा है भगवान ने और शरणागति में विचित्र बात है जो शरण ले रखा है उसकी मुख्य बात है। जैसे कोई सेठ है धनी और वो किसी को गोद ले लेके मेरा नौकर है गोद ले करके नौकर भी मान ले तो हजारों लाखों रुपया बाजार से मिल जाते हैं और शेठ स्वीकार न करे वो कि मैं शेठ का बेटा हूँ तो बेटे को भी नहीं मिलता शेठ स्वीकार नहीं करे तब तक। तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं सब मेरे हैं केवल विमुखता हुई है भगवान के हैं हम भगवान ही पालन पोषण करते हैं सब कुछ काम भगवान करते हैं परंतु ये जड़ पदार्थ नाश होना की तरफ चल जाता है ये गलती हुई है। सज्जनों अपनी गलती ये है जो हम जानते हैं उत्पत्ति विनाशशील संसार है जाने हुए असत का त्याग करना। एक संत की वाणी में मैंने देखा बड़ा आनंद आया हमें केवल जाने हुए असत का त्याग जिसको जानते हुए असत है ये नित्य नहीं है उसका भरोसा न रखना उसे काम करना सेवा करना व्यवहार करना सब कुछ परंतु उसको आश्रय नहीं मानना उसकी शरण नहीं होना उसे आश्रय नहीं होना। हमारे दुख की बात है कि लोग शरण हो रहे हैं किसके पापों के हृदय में जची हुई है कि झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात और सेल टैक्स इनकम टैक्स चोरी किए बिना काम नहीं चलता इस वास्ते ये शरण हो गए काले बाजार के शरण हे काला बाजार, हे झूठ कपट, हे बेईमानी, आप रक्षा करना। जहाँ शरण भगवान की होना चाहिए वह पापों का आश्रय ले रखा है। किसा इससे सच्चाई से काम नहीं चलेगा, बिना झूठ का राज काम नहीं चलेगा। ये भीतर में बैठ गई है, इसे दुख होता है, क्या करें। आप सोचते न हो, कृपा करो कृपानाथ, भगवान की शरण हो जाओ। आश्रय पाप का मत रखो, पाप को मुख्य, झूठ कपट को मुख्य में देकर के चोरी, यानी चोरी को जो आश्रय ले रखा है, ये नहीं। आश्रय भगवान को, माम आश्रय, संसार का काम करो पर भगवान के चरणों के शरण ले लो। शरणागति बहुत सुगम सरल है, जैसे बताया नींद जैसे आ जाती है, ऐसे हे नाथ मैं आपका हूँ यूं आते सब आ जाती है बात। बड़ा भारी महत्व है इसमें। एक कलकत्ते का रहने वाला भाई था, वो कहता था, उसकी कही हुई बात कहता हूँ कि मैं सत्संग में जाना अच्छा नहीं समझता, ये लोग समय बर्बाद करते हैं, कौड़ी एक पैदा नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता, कोई स्वास्थ्य भी सुधरता नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं, ये सत्संग में जाते हैं क्यों बर्बाद करते हैं समय। निंदा करता था, ऐसा मेरा स्वभाव था। नवद्वीप चलेगा, नवद्वीप वह जब है तो वहां नवद्वीप में वो भजनाश्रम है, उसमें ठहरते हैं, ठहरने की जगह ठहर गया तो माइया कीर्तन करती है, वह माता ही माताएं बहुत ही सैकड़ों हजारों कीर्तन करती है। तो कीर्तन करते हुए एक माई खड़ी होकर के व्याख्यान देने लगी, तो कहते दूसरे बच्चे मैं भी एक तरफ बैठ गया, सुनने लग गया। शकल देव प्रपन्नाया तवास्मीति से यासते अभयम सरो होते व्यो ददाम ये तद व्रतम मामा, इस श्लोक की व्याख्या कर रही थी वो, जो विभीषण के प्रसंग का श्लोक है ये। तो मैं आपके शरण हूँ, ऐसे कर तो मेरे शरण हो जाता है। शकल एक बार कह दे गे नाथ मैं शरण हूँ तो सब प्रभाव से मैं मुक्त कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है। तो उसने देखा ये तो बात बड़ी शुभ है, बड़ी सरल है, एक बात कहना है। शकरदेव पर पढ़ना है तवास मित्र जात, हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे कहते तो सर्वभूत अभयम, सबसे मैं अभय कर देता हूँ, उसको भय रहने नहीं देता, ये मेरा नियम है, व्रत है। तो ये बात लगी तो ये शर्माती लोगों में, तो जहां कमरे में ठहरा था वहां जाकर और कमरा बंद कर दिया, प्रकाश ऊपर से आ रहा था। उसे मैंने कहा कि महाराज मैं सच्चे हृदय से आपकी शरण हूं, और आपका नियम है कि जो एक बार कह दे तो वो कहते थे कि मैंने दोनों हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ करके आगे हाथ मैं आपकी शरण हूं, ऐसा और लंबा करके दंडवत कर ली आपके शरण। वाह, कह दिया बाद मास्टर जी, एक बार ही करना, एक बार कह दिया। फिर कलकत्ते आ गया तो ये लोग क्या करते हैं सत्संग में, अपने भी तमाशा देखने चला गया और बातें बड़ी अच्छी लगी, सत्संग करने लग गया। फिर वहां ही लग गया मैं तो, फिर बात आई कि मेरा क्या भाव था, क्या भाव कैसे हो गया भाई इतना परिवर्तन। ख्याल किया तो आया कि मैंने वहां कह दिया कि हे नाथ आपके शरण हूं, ये उस एक बार कहने का माध्यम है ये। तो वहीं से लग गए सत्संग करने लग गए, तो ऐसे हृदय से कह दे मैं हे नाथ मैं आपका शरण हूं, अपने कहने में कोई कमी ना रखे, एक बार कह दे। अब आप बात सुना जरा ध्यान दे करके, एक बार कहने के बाद दोबारा क्या कहे बताओ। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, एक बार कह दिया दोबारा क्या कहेगा, क्या बाकी रह गया। मैं शरण हो गया तो मेरी वस्तु मात्र ही शरण हो गई, मात्र भगवान का हो गया, कुछ भी अपना नहीं रहा, भगवान का ही भगवान का हो गया। रामायण में आता है तुम्हें निवेद तो भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, सब भगवान के है, भगवान का ही प्रसाद है, गहना कपड़ा रोटी भोजन मकान सब भगवान का है। तो मैं ये पांच बात कहा करता हूँ कि मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, आप कहीं भी रहे रहते भगवान के दरबार में, सच्ची बात है। अपना घर आप मानते हो, अपना है नहीं, पहले अपना नहीं था, फिर अपना रहेगा नहीं, और अब भी अपना अपना छूट रहा है। जैसे हम सत्संग आए हैं, सत्संग करते हैं और सत्संग समाप्त हो रहा है, कहीं छूट जाएगा। ऐसे घर भी आया है, उसमें घर में पहले आप थे नहीं, आपका घर था नहीं, उसमें आ गए और फिर छोड़ देंगे, और रहते हुए भी जैसे आयु समाप्त हो रही है, ऐसे घर की समाप्त, घर में रहने की आयु भी सबकी समाप्त हो रही है। इस घर से वियोग हो जाए सब भाई, तो हमारा पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में वियोग हो रहा है, हमारा घर नहीं है, और भगवान का पहले भी था पीछे भी रहेगा, अब भी भगवान का है, उस भगवान के घर में रहते हो। इतनी बात बहनों माताओं भाइयों से कहना है, हृदय से मान ले हम भगवान के दरबार में रहते हैं। अपना तो मानते हैं, है नहीं अपना, कोई साथ लाया नहीं, कोई साथ ले जाएगा नहीं, और रहते हुए मन के मुताबिक परिवर्तन कर सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है। भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा, उस भगवान में आपके ही दरबार में रहता हूँ, ये धारणा कर लो, भगवान के घर में रहता हूँ। और काम करता है वो भगवान का ही तो करते हैं, और किसका काम है? सब संसार जब भगवान का है तो काम किसका करते हैं? हम भगवान का ही करते हैं, तो भगवान का ही हम काम करते हैं। दो बात, तीसरा, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, कपड़ा है, रोटी है, जो कुछ स्वीकार करता हूँ, भोजन आदि, वो भगवान का प्रसाद ही सेवन करता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही जो कमाते हो धन, उसे माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी जो अपने है उनका पालन करते हो, तो जो काम करते हैं वो भगवान का काम है, और उससे जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद से ही ये माँ बाप भाई संबंधी ये भी भगवान के ही है, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये हमारे कुटुंब ये हमारे नहीं है, भगवान के, इनका मैं पालन पोषण करता हूँ। ये पंचामृत है, शरणागति ये बात ही ना, मेरा नहीं है आपका है, कभी भूल से मेरा दिख है तो नाथ भूल गया महाराज, भूल गया मन से, लोगों में डुग्गी पिटाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, लोगों को सर्टिफिकेट लेना नहीं, लोगों से हृदय से भगवान का मन, सब भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण हो जा, अनन्य भगवान, केवल भगवान का हूँ मैं। इसमें दो बात है, सेवा भगवान, भगवान का मैं हूँ, और भगवान के नाता सेवा करता हूँ जनता की, भगवान के नाते, क्योंकि ये भगवान के है, वे माने चाहे ना माने, आप मानो ये सब भगवान के है, तो सबको सुख पहुँचाना, आराम पहुँचाना, कम से कम किसी का बुरा नहीं चाहना भीतर से, चाहे मुसलमान और अन्याय भी करते हो और भगत पर लड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, बट बुरा नहीं चाहना भीतर से, इनका नाश हो जाए, विनाश हो जाए, बुरा हो जाए, ये भीतर नहीं लाना, वो विनाश होना ही जिनका होगा, आप करोगे तो पाप के भागे हो जाओगे, और फायदा कुछ नहीं मिलेगा, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, सबका भला चाहना। अभी मैंने बताया ना, भीष्म जी महाराज ने साक्षात भगवान के बाण मारे, भगवान का बख्तर तोड़ दिया, परंतु करते पूजा, ऐसे भीतर की नियत अपनी सच्ची रखो, किसी का बुरा नहीं करना है, और ये धर्म होता है, जब आतताई आते हैं, राज सहायता नहीं करता, उस समय में सबका क्षात्र धर्म होता है, क्षत्रियों की तरफ अपने बहन बेटी धर्म जन जायदाद की रक्षा करना, उसमें मारने वाले को पाप नहीं लगता, क्योंकि तो उनकी अनिष्ट करने की भावना ही नहीं है, रक्षा करने की भावना है, तो उस समय में जो वो भगवान आए डाकू बन करके मारने वाले, तो उन भगवान की पूजा वही दर्शन है, ऐसी पूजा होती, भगवान कृष्ण ने, कृष्ण की भगवती ऐसे करी, तो वो लड़ाई कर ले, मार भी दे, जैसे राम जी के रावण के युद्ध हुआ तो अंगद को भेजते हैं, काज हमार तासु हित हुई, काम तो हमारा बने, उस पाप से बचाने के लिए खत्म कर दो तो पाप नहीं लगेगा, पर नियत है कि हमारी रक्षा करना, इनकी भी रक्षा करना है, ये भी बड़े भारी पाप करके नरकों में जा रहे हैं, ये भी पाप से बचे, तो भगवान के चरणों के शरण रहना, भगवान के हम है, भगवान का काम करते हैं, इसको मत सोचो, इसको याद रखो, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, और शरण हम है। मैंने एक बात थोड़ी सी कही, आपने ध्यान दिया कि नहीं, सेठ सेठ कह दे कि मेरा मुनीम है तो रुपया मिल जाएगा, और वो कि मैं सेठ का बेटा हूं तो रुपया नहीं मिलेगा। सेठ के स्वीकार करने की मुख्यता है, आपके नौकर की मुख्यता नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे उपजाए, मेरे सब प्यारे हैं, तो भगवान ने तो स्वीकार कर लिया है, जो मुख्य बात है वो भगवान ने तो मात्र जीव को स्वीकार किया है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी भगवत है, उसको भी भगवान ये नहीं कह सकते मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, भगवान का है, सब गिर भगवान का है, तो भगवान ने तो सबको अपना लिखा है, अपने को केवल भगवान के शरण करना है, आदि से अधिक शरणागति तो स्वतः सिद्ध हो गई, अब थोड़ा सा बाकी है, आप मन से स्वीकार करिए नाथ मैं आपके शरण हूं, और निश्चय हो जाए सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, किसी तरह की चिंता ना करें। कहावत आती है कि लाद दे लदवा दे और लदवा साथ दे, सब काम करेंगे वो। सुग्रीव ने कह दिया महाराज, सब ही भाद करियो सेवकाई, जय विद्या मेरे जानकी आई, जैसे जानकी जी मिल जाए ऐसी मैं सब सेवा करूं, ऐसे सुग्रीव ने कहा। भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि लोक में परलोक में कल्याण में रूप में व्यवहार में पावा राज कोष पुर नारी सब इसमें भी सब विधि घटव काज में तोरे। सुग्रीव विचार सब क्या करते, वो जानकी जी मिल जाए इतना मैं कम कर सकता हूँ, मिल जाती नहीं उद्योग करता हूँ, मिला दे हाथ की बात नहीं, भगवान के सब विधि घटव काज में तोरे, सब घर करूंगा, ऐसे भगवान के शरण हो जाए। केवल मान ले आप है अभी भगवान के शरण, ध्यान देना मेरी बात कर, कोई भी आदमी कह सकता है कि मैं मेरे उद्योग से धनी बढ़ ही जाऊंगा, कोई मेरे उद्योग से मैं जीता ही रहूंगा, मैं अपना रोग दूर कर ही दूंगा, मेरी आफत में मिटा ही दूंगा, ऐसे कोई कह सकता है? तो हमारे हाथ में क्या है, वो सब कुछ भगवान करते हैं, उसी निवेश से धनी बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं, नफा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, तो सब भगवान के हाथ में, वही तो कर रहे हैं सभी। अपना अभिमान अभिमान आप कर दे, ये अपने आप कर सकते हैं, वो अभिमान महान संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना, संस्कृति मूल जन्म का मूल है, अनेक शूल पर अभिमान है वो, इस वजह से अभिमान द्वेषित भगवान को अभिमान नहीं सुहाता। एक मार्मिक बात कहता हूं, दुरुपयोग मत करना, भगवान काम क्रोध लोभ आदि से इतने डरते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट थल छिद्र भावा, कपट थल छिद्र बनावट, ये भगवान को अच्छी नहीं लगती, कितनी बात बताई, सीधे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मन कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव, मोही कपट सत्सिद्र, ये चालाकिया सत्सिद्र, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, सरम सरल मन निर्मल मन सरल स्वभाव लाई, सरलता से बात करो सबके साथ, सीधे सरल होकर के, ये भगवान को बहुत प्यारी लगती है, तो भगवान के चरणों में हो जाओ सरल, अरे उसे सरल होकर सब काम करो, भगवान की कृपा से सब काम हो जाएगा, कुटलाई मत रखो, कपट मत रखो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो, ये अच्छे नहीं लगते भगवान को, काम क्रोध लोभ आदि ये भी अच्छे नहीं है, काम क्रोध लोभ तीन नरकों का दरवाजा है, खास भगवान ने स्वर्ग देखा है, परंतु इन पर विजय होनी कठिन होती है, वास्तव में कठिन नहीं है भगवान का आश्रय लेने पर कठिन मान देती है, पर जान जान के कपट करते हो, छल सिद्ध करते हो, झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, विश्वासघात करते हो, ये जानकर करते हो। क्रोध आता है वो जानकर नहीं आता है, आता है तो वो आता है, उसमें इतनी कसूर नहीं है जितना कसी जान करके कपट करते हो, बेईमानी करते हो, विश्वासघात करते हो, ये बड़े दोष है। जहां तक बने बचो, जहां तक बने बचो इन बातों से, अपने कपट मत करो, अपनी सरलता से चलो। भगत पर काम करना है वो काम करने में तत्परता से करो। नौकरी करने वाले सज्जनों को मैं कहता हूँ, मालिक से कह दो भाई ये झूठा कपट मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको समय दिया है, महीने का समय, दिन का समय, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम ले लो, मैं समय दे सकता हूँ, पर मैं धर्म की बिक्री नहीं करी है, झूठ कपट मैं नहीं करूंगा, मैंने समय की बिक्री करी है, समय आप जितना लो दे दूंगा, क्योंकि नहीं निकलो हमारे तो निकल जाओ, कोई परवाह नहीं, मैं पाप करने में धर्म की बिक्री नहीं करी है, समय बिक्री की है, सही से काम करूंगा आपका, सब जगह से बड़ी सरलता से सीधे आदर कह लू और काम करू, आप पर दबाव नहीं होगा, और जहां कहीं आप बता जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, वहां सद्बुद्धि पैदा होती है। एक कहानी याद आ गई, मैं कहता हूं, 4 साधु थे, शहर के पास जंगल था, उस जंगल में रहते थे और अपना भजन स्मरण करते थे, केवल भगवान के भजन में लगे हुए थे, उनकी एक एक निष्ठा थी अपनी अलग अलग, तो बड़े अच्छे महात्मा थे। वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि अपना लड़का है, इसको अच्छा संत बनाना है, करे चाहे राज्य चाहे साधु बने, परंतु इसको सज्जन संत बना देना है। तो रानी बोली कि महाराज ये तो संत बनना चाहता है वो बन सकता है, दूसरा बनाना चाहे कैसे बन जाएगा, आपका हमारे उद्योग थोड़े काम करेगा, उसका मन हो तो बन सकता है, तो क्या उपाय है। तो राजा ने कहा भाई सत्संग है, सत्संग के द्वारा सत सुधर ही सत्संग पाई पारस परस कुधात सुहाई, सत्संग से सुधरा हो जाता। तो राजा का ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो उसी विचार में कैसे उसको शुद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर कोई है संत है, क्या संत है ऐसे। राजा ने कहा मेरे यहाँ पास में ही शहर में 4 संत बैठे, वो भजन स्मरण करते हैं अपना, तो उनके पास चले जाए तो बड़ा ठीक हो जाए। देवयोग से बात क्या हुई कि एक चोर छिप कर गया, राजा और रानी जिस समय में वो राजा जाता है उस समय देख करके वो भी ठेठ वहां चला गया, चालाक था, वो बाहर से सुनने लगा राजा रानी की बात, ये बात हो रही थी उनने सुन ली सभी, तो कहा कि राजा का राजकुमार है इसको भेजो, जो उन संतों से शिक्षा ले ले उस तरह से हो जाए तो ठीक हो जाएगा, संतों के शरण हो जाए फिर सब काम ठीक हो जाएगा। उस चोर के मन में आई कि चोरी करोगे फंस जाओगे, साधु बन जाओ काम बन जाएगा, राजकुमार आ जाएगा हमारा चेला बन जाए, फिर हमें क्या चोरी की जरूरत है, ऐसा विचार कर वो गया जंगल में। अब कल परसों वो आने वाला है राजकुमार, तो पहले संत बैठे थे उनसे जाकर के पूछा, गेरवा कपड़ा पहन गया, बाबा बढ़ गया, विचार किया कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो साधु से पूछा महाराज भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो। तो उसने भाई बात है किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत हो, ये दिल खुदा का नूर है, दिल किसी का मत दुखा, ये दिल खुदा का नहीं भगवान का स्वरूप है, किसी को जी मत दुखाओ, और महाराज और जरूरत नहीं, केवल इन घर से काम पड़ जाता है और के बड़ी जरूरत नहीं। वो एक ही काम करते थे और एक कह दिया वो बता दिया, दूसरों के संतों के पास पहुंचा कि महाराज मैं कल्याण चाहता हूँ इसका उपाय कोई बताओ, उपाय सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, कभी किंचित मात्र बीज चाहे नार कर दिया पर है जैसी बात, जैसा देखा जैसा सुना जैसा समझा वैसा का वैसा, न ज्यादा न कम, ठीक तरह से अगर वो सच्ची सच्ची बात कहना, झूठ नहीं बोलना। कहते और कहते सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप, एक ही बात के और झूठ नहीं है। तीसरे संत के पास गया कि महाराज कल्याण कैसे हो, अरे सीधी शादी बात है, जो कुछ ज्यादा बताओ, ज्यादा जी राम मिलने की बात, राम रात रात में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम के और जरूरत नहीं है। चौथे संत के पास पहुंचा कि महाराज कैसे हो, कि बस सब भगवान के शरण हो जाओ, केवल मैं भगवान का हूँ, ये बात अटल रहे मन में, जैसे ब्याह करने पर लड़की के मन में हो जाता है मैं कुंवारी नहीं हूँ, कुंवारी हो ही नहीं, ब्याह हो गया मेरा, ऐसे मैं भगवान का हो गया, और का हो ही नहीं सकता, हो ही गया मैं, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ और जरूरत नहीं होगी, इतना ही काम है, ये सारा सीखने सीख करके रागाड़ी जाकर बैठ गया वहां। अब राजकुमार आया, राजकुमार के साथ आदमी, वो ठहर गया, घोड़ा भी दे दिया, वो पूछने लगा तो भी किसी का चीज नहीं दुखाना है, सत्य बोलना है, नाम जप करना है और भगवान के शरण हो जाना है, इशारों में तो सीखी हुई थी, उसके पास गया तो वो बैठा है ध्यान में। राजा कहता है स्वयं, अरे महाराज कृपा हो जाए, कुछ मिल जाए। राजा ने पूछ लिया, वो बातें कह दी, चारों ने तो कह दी। अब पांचवें वर्ष पैसा राजा पहुंचा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता हूँ। कब महाराज कल्याण कैसे हो, महाराज किसी की मत, किसी की जीवन दुखाओ, तीसरे दूसरी बात महाराज सत्य बोलो, सावधान रहना, और बताओ महाराज कि भगवान के नाम का जप करना, कि महाराज और कोई चीज मिल जाए और करोगे, भगवान के शरण हो जाओ, कि महाराज और कोई बात, और संत क्या जैसे करो, महात्मा का जैसे करो, ये अपने तरफ के कब्जे में आ जाए, काम कर लेंगे अपना, ये बात सुन ले। राजा ने कहा तो संत बड़े हैं, एक एक साधु ने एक एक बात कही, इन्होंने पांच बात कह दी, तो बड़े संत है ऐसे, लोग जो डर जाते कि बाबा जी बड़ी बात और जानते थे, महात्मा अच्छा है, ये महात्मा की पहचान नहीं है, इनसे इतनी पहचान होती। राजा ने कहा रानी से कि मैंने देख लिया है, मैं गया हूँ, और संतों के यहाँ संग में इस लड़के को रख दे तो कल्याण हो जाए। ठीक है, रानी की भी सम्मति हो गई। अब दूसरे दिन उसने देखा कि इस समय में राजा रानी के महल में जाते हैं, उस समय वो गए तो पीछे पीछे पहुंचा और सुना, राजा रानी बड़े सरल स्वभाव के थे सीधे, तो पूछा क्या बात है, राजा ने कहा मैं जाकर आया हूँ, मैं तो चार ही समझता था, पांच बैठे हैं सब तो वहां जंगल में अपने, तो कहा क्या पूछा आपने, कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बात पूछी तो एक ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा नाम जप करो, चौथे ने कहा शरण हो जाओ, ये बात, और पांचवें संत ने चारों बातें बताई, और फिर क्या महाराज और क्या, कि जो संत कहे जैसे करो उसकी आज्ञा पालन करो, ऐसी पांच बातें बताई, तो अपने भैया ठीक है लड़के को वहां भेजो। महाराज वे सच्चे थे राजा रानी, तो शोर पर असर पड़ा, अरे मैं नकली बात कही जिस पर राजा भी श्रद्धा कर ली, असली अगर बात कहूं तो कितना मौज हो जाएगी, तो अपन तो ऐसे ही करना है। महाराज वो साधु साधु ही बन गया, वो सो था वो, अब साधु बनकर जंगल में निकल गया। अब चार बातें तो ये मैंने कही कि भाई किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना है, भगवान के शरण हो जाना है, और मैंने कहा कि आज्ञा पालन करना, मैंने तो चाला किसे कही, पर बात तो ठीक है, संत की आज्ञा पालन कर तो कल्याण हो जाए, बात तो ठीक है, अब कोई ऐसा संत मिले, तो चारों तो बातें उसने पालन करना शुरू कर दिया। अब शरण मिला इसके लिए ढूंढता ढूंढता चला गया। कोई साधु जाए बात करे तो चोर था चालाक आदमी था। अरे एक साधु पर विश्वास हुआ नहीं, कोई ब्राह्मणों पर पंडित पर विश्वास हुआ नहीं। जंगल में निकल गया और कहता महाराज ऐसा कोई संत मिले जिसकी आज्ञा पालन करूं और मंत्र ले लूं मेरा कल्याण हो जाए। नहीं मिला कोई संत तो कहे बस अन्न नहीं खाऊंगा जल नहीं पीऊंगा। ऐसा कोई संत मिले तो दीक्षा लूंगा मंत्र लूंगा और भजन करूंगा मैं और नाम जप करता है भगवान के शरण रहता है अपनी दृष्टि से किसी का जी नहीं दुखाता सत्य भाषण करता है सब ठीक करता है और जंगल में घूमता कोई संत मिले कोई संत मिले कोई संत मिले। सच्ची निष्ठा उसकी हो गई एकदम चारवीं बात में पांचवी बातों मिली तो पांचवी बात संत चाहता है। तो भगवान ने देखा कि अब सच्चे हृदय से आ गया है तो संत बनकर भगवान आ गए सामने। तो संत को देखा तो देख रहे भाव पैदा हो गया। उसे परीक्षा यही देखिए कि मैं जाऊं और मेरा चित्त खिंच जाए और विश्वास हो जाए उसको गुरु बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा नहीं गुरु। तो उस पर भाव पड़ा असर पड़ा तो वो शरण हो गया कि महाराज मैं आपके शरण हूं अब मेरे को दीक्षा दीजिए आप कहो जैसे ही करूंगा कि तू मेरा कहना करेगा हाँ जो आप कहो वही करूंगा बिल्कुल सच्ची बात है हमारी सच्ची बात है। तो अब करो एक काम पहले करो पीछे तुम्हारा मंत्र देंगे हम। एक ऐसा करो कि जो किसी का जी नहीं दोगा उसका सिर काट कर लाओ और एक सत्य बोलता है उसे सिर काट कर लाओ और एक नाम जपता है उसका एक भगवान शरण हो जाए इन साठ सिर काट कर लाओ दीक्षा देंगे तुम्हारे को। तो हाथ ले लिया उसने देखा तो एक जगह बैठेगी तू बेटा बाबा जी बैठे हैं काम बन जाएगा। भागा भागा गया वहां वहां जाके देखा कि तलवार लेकर सिर काट लो बाबा जी दीक्षा दे देंगे। जाते ही विचार किया मैंने कहा कि किसी का जी नहीं दुखाना है ये मैंने व्रत लिया है जी का दुख खत्म हो जाएंगे तो मेरा व्रत जी नहीं दुखाना किसी का जी दुखाना ही नहीं है तो भाई ये तो मेरे से नहीं होगा अब किसको मानूं मैंने व्रत लिया है जी नहीं दुखाऊंगा। तो फिर उसकी सद्बुद्धि पैदा हो गई संत महात्मा भजन करने वाले थे तो पीछा भागा भागा गए हाँ महाराज लिया कहा मैं ले आया हूँ कहा है कि महाराज जिस दिन से मेरे को पता लगा है उस दिन के बाद मैंने किसी का जी दुख दुखाया है और सत्य बोलता हूँ एक नाम जब करता हूँ तो भगवान के शरण हूँ पांच सिर का क्या करूँगी एक सिर काट दू आप ले लो ये बात सच्ची है आपका शिष्य हूँ मैं भगवान के बस ठीक है उसको मंत्र दे दिया वो संत बन गया। तो चालाकी से गया हुआ भी संत बन गया इस व्रत को लेकर गए। तो ये अगर आप धारण कर रहे कि किसी का जी नहीं दुखाना है और सत्य भाषण करना है और नाम जप करना है अरे भगवान को होकर रहना है भगवान को हो जाओ और होकर के ही रहना है भगवान का ही होकर रहना है। पतिव्रता रहे पति के पास है यूं साहब के ढिगरे दासा जैसे पतिव्रता होती है एक पतिव्रत एक धनी जैसे एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास भगवान के शरण हो जाए हम भगवान के हैं ये खास शरणागति भगवान की। इसमें बाधक होता है तो अपना अभिमान होता है ब्राह्मण के ब्राह्मण का अभिमान है क्षत्रिय के वैश्य के शूद्र के अपना अभिमान है गुण का अभिमान होता है वर्ण का अभिमान होता है आश्रम का अभिमान होता है योग्यता का अभिमान होता है ये अभिमान है वो भगवान को नहीं सुहाता। संस्कृति मूल शूल वर्धनाना सकल शोक दायक अभिमान अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियवाद नारद जी ने लिखा है अभिमान भगवान को सुहाता नहीं वही कपट से दृढ़ छुपावा। तो अभिमान छोड़ दो शरणागति सुगम हो जाएगी। कुछ भी अपने में विशेषता दिखती है दुनिया से वो विशेषता व्यक्तिगत दिखती है वो शरणागत में बाधक होती है। तो अपने अहंकार को छोड़कर सरल सरलता से कोई शर्त नहीं ऐसा वो करे ऐसा न करे भगवान की मर्जी हमने शरण दे दिया अब साहस भी करे वो भी जाकर बाबा जी कह दिया कि आप सारे श्री करो जो कहो से आज्ञा पालन करूंगा। सिर काटने के लिए गया अपना शिव तैयार कर दिया मैं जब से मालूम चारों बातें मैं करता हूँ एक सिर में चारों बातें भगवान मिल गए। तो बात व्रत पर, जो व्रत मामूली भी होता है उस पर पकड़ पक्का रहता है तो भगवान कृपा कर देते हैं, जिसमें शरणागति सर्वोपरि चीज है। हे नाथ मैं आपका हूँ। जैसे ब्याह होने बाद लड़की कभी नहीं मानती कि मैं कुंवारी हूँ, चाहे पति मर जाए, पति निकाल दे, स्वीकार न करे, दुख दे, कष्ट दे, मगर तो भी वो नहीं मानती कि मैं कुंवारी हूँ, ये नहीं होता। ऐसे अपने भाग में मैं भगवान का हूँ ये कभी नहीं, ये भगवान का हूँ मैं, भूल ना हो इसमें। इसमें भूल क्या होती है, जैसे कोई ब्राह्मण है तो हरदम मैं ब्राह्मण हूँ याद नहीं रखता है, हरदम याद रखता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, याद नहीं रखता है। तो क्या है, ये ब्राह्मण ये भूली कब मानी जाए, कि वो अपने आप को समार मान ले, मैं समार हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ऐसा मान ले तो भूल गया, नहीं तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बिना याद याद रहती है ये बात। जैसे विवाह हुए लड़की को और लड़के को याद रहती है कि हमारा ब्याह हो गया, चाहे स्त्री मर जाए, चाहे पुरुष मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर ब्याह हो गया इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे मैं भगवान का हो गया इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान के सब हो गए, हो गए नहीं है, कृपा करें आप, भगवान के थे पहले से ही, पहले से ही भगवान के थे, अब भी भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे, उससे दूर कोई कर सकता नहीं। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि भगवान भी चाहे कि मैं शरण में नहीं लूंगा तो कोई परवाह नहीं है, भगवान को लेना पड़ेगा। पार्वती ने कह दिया, तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहे शतवार महेशु, भगवान शंकर 100 बार कह दे मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, जा तेरे को मैं स्वीकार नहीं करता, वो कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तजोन नारद कर उपदेशु, आप कहे 100 बार, भगवान भी कहते तुम्हें शरण नहीं है, हमारा ये नहीं हो, इसमें आपकी भूल हो सकती, मेरी भूल नहीं हो सकती, कोई संत आपका हो, आपको आश्चर्य जैसी बात हुई, आपका सुधार होने लग जा, काम और क्रोध और लोभ और ये जीव अपने दूर करने से कठिन पड़ते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, ये दृश्य पकड़ो, भगवान की कृपा से दूर होंगे। साधन करते करते साधनों को ठीक तरह से आदमी करने कठिनता पड़ती है, और माम आश्रित ही है, भगवान का आश्रय लेके जितन करो, जितन अपना करना है, सावधानी अपने को रखना है, बट होना कृपा से है। जब कोई सदगुण आ जाए तो आश्चर्य से कहां से आ गया, कृपा से आ गया, मेरे उद्योग से मत मानना कभी, जितने सदगुण सदस्य आएंगे सब अच्छे तरह से बातें आ जाएगी, बड़ी बड़ी श्रेष्ठ बातें अपने में आ जाएगी, आगे भगवान की कृपा से, तो कृपा मानो हरदम। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग बपुर विर्विदन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी के वचन है, इसमें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक है, ये ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। उसका अर्थ ये हुआ है कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, ध्यान देकर सुने भाई बहन, भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा से हो रहा है जो कुछ मिल रहा है, कृपा से सुख मिले तो और दुख मिले तो, अनुकूलता मिले तो, प्रकूलता मिले तो, बीच में भगवान की कृपा है। जैसे बालक के कभी माँ प्यार करती है, कभी मार भी देती है तो भी बालक माँ को माँ ही मानता है, कभी मार पीछे तो भाग जाता है, माँ पीछे भागती है तो आगे ही भाग जाता है, माँ खड़ी है तो सामने खड़ा रहता है, पीछे नहीं देता। उस समय माँ आप सिखाओ कि माँ मारने वाले चल मैं तेरे को मिश्री देता हूँ, लड्डू आ जा मेरे साथ में, आपकी माने मानेगा नहीं, माँ की तरफ भी देखेगा, माँ की जाएगा। ऐसे कोई कितने ही प्रलोभन दे, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान के ही हूँ, वो ही भगवान का सदा ही, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निःशंक हो जाता है, चारों बातें आ जाती है, भय नहीं रहता, शोक नहीं रहता, चिंता नहीं रहता, शंका नहीं रहती, सब शंकाएं मिट जाती है भगवान के चरणों के शरण से। ऐसे है नाथ मैं आपका हूँ, ऐसे निश्चिंत रहे, गड़बड़ी आवे, कठिनता पड़े तो पुकारो भगवान को, और वे चार बातें, जी नहीं दुखाना, नाम जप करना है, सत्य भाषण करना है, भगवान का हो जाना है, ये चारों बातें रहते हुए गलती हो जाए तो भगवान से प्रार्थना, नाथ आज सूख गया, आज ये गलती हो गई, पक्का विचार हो गई, गलती एक दो बार होगी फिर नहीं होगी, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, ऐसी उन्हें शरण नहीं उसको पुकारो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम भक्त की बात है। तुलसी सीता राम कहो और दृढ़ राखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास बिगड़ कोई हो ही नहीं सकता। बालू ने पाका कर सके जो जग भैरी हो सब भैरी हो कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास भगवान के दास बिगड़े सुने ही नहीं है। ये दास हूँ मैं भगवान का हूँ ये भाव दृढ़ रहे। सज्जनों क्रिया पर बहुत विश्वास है लोगों का, नाम जप करो ये करो क्रिया, वास्तव में क्रिया की अपेक्षा अपने आप को समर्पण कर दिया ये सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से इतना नहीं होता है जितना भाव से होता है, और भाव से बढ़ कर गए अपने अहंता को परिवर्तन कर दिया बदल दिया, जैसे कुंवारे से ब्याह वाला हो गया अहंता मैं पण बदल गया, मैं पण भगवान के सन्मुख सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही अपने आप को भगवान के सन्मुख कर अब चिंता की जरूरत नहीं। और नाम सब करते रहो किसी अजीब मत दुखाओ सत्य भाषण करो और भगवान के चरणों में शरण रहो और जो संत है शास्त्र है महात्मा है उनके वचनों का पालन करो। ये पांच की बात शास्त्रों की बात भगवान की बात इनकी बात पालन करो। संत का पता नहीं लगता पर उनमें जो अच्छी अच्छी बात है वो पालन करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, भगवान गुरु साक्षात कृष्ण मंदिर जगत गुरु, आप जगत से बाहर नहीं हो भगवान के ही हो, भगवान के गुरु हमारे गीता हमारा मंत्र है और कृष्ण भगवान हमारे गुरु है ऐसे हो। पाप का असली प्रायश्चित क्या है? पाप का असली प्रायश्चित क्या? क्या फिर कबूल नहीं करूंगा असली है ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा जीवन भर में ये असली प्रायश्चित है। दूसरा नाम जब प्रायश्चित गंगा स्नान व्रत उपवास और भगवान का नाम ये सामान्य प्रायश्चित है। विशेष प्रायश्चित अमुक पाप हो जाते हैं करो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ये लिखा है अलग अलग, पर सामान्य विशेष दो प्रायश्चित हो रहे हैं सामान्य भगवान नाम का जप करना गंगा स्नान करना और गंगा एकादशी आदि का व्रत करना ये सामान्य ज्ञात अज्ञात सब पापों के लिए। यार असली ये है उसी दृश्य में अब पाप कोई सा ही पाप कभी नहीं करूंगा उस बात में दृढ़ रोग शुद्ध हो जाएगा। ये सुगम है बहुत बढ़िया है और प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। ये राम कृष्ण विष्णु शंकर सब एक है तत्व एक है। उनके नाम में भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। रामायण में आया तो है राम सकल नाम रते अधिका वो नाथ खगड़बधिका, परंतु नाम छोटा बड़ा नहीं है। जो नाम आपको प्यारा लगे जिस नाम पर आपका विश्वास है उसी नाम से भगवान का चिंतन करते हुए नाम जप करते रहो पूरा काम हो जाएगा। श्वासोश्वास पूर्वक नाम लेने से ही मुक्ति होती है या और भी कोई उपाय? किसी तरह से नाम लो आप महाराज स्वयं ज्योति महाराज थे झाड़ी में रहते थे उसको संतों ने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष है। उनके पास मैं गया था ये सम्मत 1984 की बात है विक्रम सम्मत, तो मैंने पूछा महाराज कौन सा नाम ले जी थाली परोसी हुई है हलवा भरा है उसमें किस तरह से भोजन करें जी किस तरह से? ये उत्तर दिया कृष्ण में कोई नाम लो भगवान का नाम है आपके जत के भगवान का नाम है पुकार। और प्रश्न पूछा है आप भगवान शंकर के लिंग पूजा क्यों होती है? भगवान के उपासना मेरे ब्रह्म पुराण है ना वो पढ़ा 80,000 स्कंद पुराण, तो उस स्कंद पुराण में वर्णन आती है भगवान शंकर थम्भे रूप से प्रकट हुए ऐसे देवी विमान ब्रह्मा जी ऊपर गए नीचे गए अंत नहीं आया उसका, वो थम्भा रूप भगवान प्रकट हुए शंकर उस रूप का ये लिंग प्रतीक है उसकी पूजा करनी है कल्याण हो जाएगा। भगवान दयालु है तो फिर जीवों पर दया करके उद्धार क्यों नहीं कर देते? हमको क्यों करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है, आप भोग और संग्रह करते हो इस वास्ते भजन करना पड़ता है। भोग और संग्रह के लिए उद्योग बिल्कुल छोड़ दो, एक भगवान के भजन करते हो सन्न हो जाओ तो सीधा काम कर देंगे, सब काम कर देंगे, शिक्षा दे देंगे, उद्धार भी कर देंगे, सब ही कर देंगे। परंतु आप जान करके भोग भोगने के और संग्रह तो तैयार भजन करते थे भगवान क्यों नहीं उद्धार कर दे? कोई न्याय है ये? भोजन करने का आप तैयार, संग्रह करो तैयार, रुपया भगवान उद्धार भगवान कर दे, आप कुछ मत करो। एक भाई ने पूछा था कि ऐसा साधन बताओ स्वामी जी, मैं कभी कभी महाराज एक उद्दीनता हो जाती है। मैं कहता हूँ साधन आप जो कहो जैसा बता दूंगा, जैसा आप बताओ आप चाहो जैसा साधन बता दूंगा, करने से कल्याण हो जाएगा, ऐसी उद्दीनता से कह दिया मैंने। तो एक भाई बोला कि महाराज हमारा करना कुछ भी नहीं पड़े कल्याण हो जाए, मैं कुछ भी मत करो कल्याण हो ही जाएगा पक्का, कुछ भी नहीं करोगे तो पाप कैसे करेगा, अन्याय कैसे करेगा, कुछ भी मत करो कल्याण हो जाएगा। ये करने से ही संसार में फंसे हो, करना सर्वथा छोड़ दो तो परमात्मा में स्तुति स्वतः आपकी है। कि तू दूजा तो सब काम करता है, भगवान का भजन नहीं करता क्या, भगवान ने तेरा घोड़ा खोल दिया।